always froze. We got a seesaw until we unthaw those popsicle toes. Popsicle toes. Popsicle toes are always froze. Popsicle toes. You're so brave to expose all those popsicle toes. W paluszkach jak sopelki ten pan śpiewał, Michael Franks. No też na temat. Żeby tak nie było. No i kto teraz? Aha, pan Zbyszek. Dobry wieczór. Witam pana. Dobry wieczór. Witam. Ja też witam. No i co pan powie? Wszystko się kłaniam. Lubię pana głos. Dziękuję, miło mi. Wie pan co? Bo ja jestem takim tak zwanym stróżem nocnym. Zawsze obserwuję nocną zmianę i też się niekiedy odzywam. No właśnie słyszę, że się pan odezwał. Bardzo się cieszę. Wywołany do tablicy, jak to mówią. No, co zrobić? No, musiałem dokonać jakiejś prowokacji małej. A, fajna prowokacja, ze Śląska jestem. No to Śląsk rządzi dzisiaj. No, to ja mogę po śląsku mówić, jak pan chce. A może pan? Niech pan powie. Bardzo lubię ten wasz język. No, no. Zmienia momentalnie i... Ja by panu coś powiedział, nie za ten kabaret rak, ale mam taki głos, no. Nikt mnie nie podrobi, bo to już mówię sobą. Nikt mnie nie podrobi. Ja mogę udawać po śląsku, gadać, nie, ja z Warszawy. Ja nie z Warszawy, ja ze Śląska, z Rudy Śląskiej. I nikt mnie nie podrobi. No, no prawda. Słyszy pan ten... No, słyszę. Bardzo, bardzo to lubię. No, a są... Fajnie. No i co? A troska o siebie jest tym tematem dzisiejszym naszym. To co pan powie? No, troska o siebie, wie pan co? No, po mojemu... co bym powiedział panu? To wam powiem, ale wam powiem. No. To jest trochę góralskie. Górale mają swoje, nie? Mają, oczywiście. My ich lubimy. Lubimy włos. Na przykład ktoś powiedział kiedyś, że po śląsku gadasz. Po prostu ja się tak urodził, nie? Tego mi nikt nie odbierze. No, już kładą tak, roz tak. No, fajnie. Zapraszam pana, panie Bugalski, tak? Pana nazwisko? Tak się nazywam, tak. Panie Bugalski. A ja mam nazwisko, nie powiem nic, ale po polsku to znaczy skok. Jak pan znał niemiecki, to pan przetłumaczy. Ja nie jest opcja niemiecka, jest po prostu z sobą. Nikt mi nie powie, że ja jest inny. Tak. No nie, ja jestem. Okej. Niekiedy słucham, niechody są pana Mazura. Ja dama z Mazur, jego dom. Słyszał, ryba go do. Fajnie, lubię to. I od lat już też go dam po swojemu. Niekiedy mi powiedzieli, panie, powiedz pan po śląsku ta pogoda. No i co? Powiedział, że potem ten stół ping-pongowy to ja woził, Dokładnie, dzisiaj lubię grać w ping-ponga. Mam 75 lat skończone i kto mi to weźmie, no? Jasne. Bardzo dziękuję. Bardzo to piękne, co pan powiedział. Dziękuję panu. Zapraszam pana na Śląsk, do Rudy Śląskiej, a konkretnie do Bar Łosoś i już się napijemy piwo, okej? No dobrze. Wie pan, ja bywam na Śląsku, bo mam tam bardzo żywe relacje ze Śląskiem, ponieważ moja żona jest ze Śląska. Nie, fajnie. Jadwiga może na imię ma. A nie Anna. Jest z Gliwic. Jak moja babcia, Anna. Tak. My to tak z niemieckiego dodumy, ale to nie jest to, że niemiecko. Nie, no pewnie. Anna Berg, pan to zna? Od Zatku brali Anna. To jest Góra Świętej Anny. Tak. No właśnie. To pan to wszystko znał po śląsku. Pozdrawiam, fajnie, lubię was tylko, mamaj. Okay. Z wzajemnością. Dziękuję pani, panie Zbyszku. No bo to, no tak, ja jakoś... Aj, dłuższa historia z tym Śląskiem. To może kiedyś państwu powiem o tych relacjach. Ale mam jakąś wielką słabość. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Katowic. Małośnie zatrułem tym smogiem. To był luty, była odwilż. Coś okropnego zupełnie. I pierwsze spotkanie było straszne. No a potem coraz bardziej. No się skończyło tak, że mam żonę Ślązaczkę, która też mówi po śląsku, godo, po waszemu. No dobra, a to bardzo ładne, co pan powiedział, że pan jest jaki jest i nikt panu tego nie zabierze, przeżył pan tyle, prawda? Bardzo, bardzo piękne, piękna opowieść. No dobrze, to co tam będzie dalej? Dalej będzie... najpierw coś zagrajmy, a potem porozmawiamy. I left a note on the dresser and my old wedding ring. These few goodbye words, how can I sing goodbye, oh sleepyhead? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Don't look for me. I'll get ahead. Remember, darling, don't smoke in rytmy do tej pory były takie radosne, dziarskie, że nóżka chodzi i rączka. No a to dramatyczna piosenka na rozstanie, na pożegnanie. No ale celowy wybór, bo ta pani, która żegna swojego ukochanego, jeszcze no, o niego dba, mówi, daje mu rady na odchodnym. Don't smoke in bed, czyli nie pal w łóżku, pamiętaj, nie pal w łóżku, no, to się może źle skończyć. No i wiadomo, prawda, wiadomo, że może źle się skończyć. Ale to jest właśnie tak jakby trochę może no też na temat tego, o czym rozmawiamy, że o kogoś jednak nawet w tej sytuacji o kogoś dba, no a ona, a jej serce pęka, prawda? No właśnie tak to bywa. Pani Alicja, dobry wieczór, witam panią. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani. I słucham. Co pani opowie? Co ja powiem? No nie wiem. No ja dużo mówię, to chciałabym nie mówić za głupio, tylko tak w miarę mądrze. Oj, bo pani Alicjo, pytanie... to rozumiem kokieterię, ale proszę już. A tam. No bo właśnie było pytanie, co robić, żeby być szczęśliwym. Mm-hmm. Jak zadbać o siebie. No właśnie tak. Więc ja panu powiem, jaką ja mam receptę. Mm-hmm. Ja dbam o siebie w ten sposób, że otoczona jestem dziesiątkami ludzi, mm-hmm. których sobie jakoś tam przez całe życie zbieram niczym klejnoty. O, jak ładnie i pani dzięki mówi. Tym ludziom mój poziom intelektu nie jest zerowy, bo oni ciągle coś mądrego w to moje życie wnoszą. Mm-hmm. Poza tym mają poczucie humoru, mm-hmm. to też nie pozwalają mi na żadne doły. Mam być wesoła, zadowolona, kreatywna i w ogóle. Mm-hmm. No więc to robię. A ja tym ludziom w zamian, no bo oni mi dają tyle, a ja im daję tylko serce. Szczerze, bo zasobów jakichś takich materialnych nie mam. Ale piszę wiersze, to im wiersze rozdaję, to im opowiem jakiś dowcip, a to im coś zaśpiewam. Mm-hmm. No i bardzo lubią być w moim towarzystwie. A że parę dni temu był Dzień Nauczyciela, a ja jestem starą, emerytowaną nauczycielką, to gościłam w moim domu moich byłych uczniów oraz ich rodziców. Mm-hmm. Było 39 osób. W pokojowym mieszkaniu. Wspaniale. Ale nie na jedną godzinę, broń Boże. Przychodzili od 10 rano do 23, do ciszy nocnej. I było tak cudownie i wesoło i wspaniale, że to mnie tak usposobiło pozytywnie do życia, że ja wiem, że mi nic złego nie może się zdarzyć. Bo jak się ma tylu przyjaciół, to człowiek nie może być nieszczęśliwy, samotny, zdruzgotany. Musi być wesoły, zadowolony, szczęśliwy, promieniejący, czymś dobrym. Tak sobie to wymyśliłam. Nie wiem, czy dobrze. I się sprawdziło, ale się sprawdziło. Nie, jest dobrze, naprawdę. Cieszę się bardzo. Bo ciągle ktoś przychodzi mi coś opowiada o swoich sukcesach zawodowych, czy o swoich smutkach, bo o tym też. No bo po to jest przyjaciel, żeby i o rzeczach takich niezawesołych opowiedzieć, prawda? No pewnie, no. Pewnie. No i tak się dzielimy tym naszym życiem jak kawałkiem chleba, albo jak torcikiem, jak jest wielka uroczystość. I jest nam bardzo przyjemnie i dobrze. To ma, no, pani, to ma pani piękne życie. Wie pan co, że czym jestem starsza, to tak sobie myślę, że ja jestem szczęściara. Mm-hmm. Wie pan, niczego się nie dorobiłam, bo cóż to w oświacie, można kredy się dorobić, ale uzbierałam worek książek i parę obrazów na ściany. I to jest mój jedyny dorobek materialny. Ale właśnie moim majątkiem są moi przyjaciele. Mm-hmm. To, że nigdy nie jestem sama, zawsze ktoś życzliwy koło mnie siedzi. No, to tyle. Życzę panu wszystkiego najlepszego. I to będę teraz pana słuchać. Ja kiedyś kochałam trójkę, ale potem jak tam trochę poszachrowali, coś pozmieniali, no to tak trochę się wyłączyłam. Ale teraz będę słuchać na nowo. Ma pani wszystkiego wielkie... najlepszego. Dziękuję bardzo. Ma pani wielkie dobrego serce. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. No bo już będzie dzień za chwilę. Tak. I, ja i spóźnione, lecz szczere życzenia. Pani Alicja, dziękuję, proszę przyjąć. Dziękuję serdecznie. O, jak bardzo miło. Dziękuję. Do miłego usłyszenia. Jak miło poznać taką interesującą kobietę. Dziękuję bardzo. No i jeszcze może ja powiem, że Aneczko kochana, ty do pracy nie wstaniesz. No taka to miła niespodzianka, że moja Ania się odezwała i napisała piękny mail. I państwa pozdrawia. No mnie też. Też pozdrawiamy, Aniu. Dziękuję bardzo. Aj, no to tak, wie pan, jakoś mi się ciepło zrobiło na sercu. Z tych dwóch powodów. Posłuchajmy, porozmawiajmy. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. No, no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. If you would only grant me the right to hold you ever so tight and to feel tonight the nearness of you. Przepraszam, tak robię, bo mi się w nosie kręci. Teraz będę kichał, ale może mi się uda. Rozmasowałem. To byłoby bardzo nieładne powitanie pana Marcina, jakbym kichnął, więc jakoś się udało. Panie Marcinie, dobry wieczór. Dobry wieczór, na zdrowie. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę chciałbym nawiązać do mojej przedmówczyni, która nam wszystkim chyba sprzedała, podarowała właściwie najlepszą receptę na świecie. Nic innego się nie liczy, tylko dobre relacje. I tak jak ta pani podsumowała całe swoje życie, to chyba tym wynikiem i tym wszystkim, co można zgromadzić, tym bogactwem, które ta pani powiedziała, że nie ma, ale ma, są właśnie ludzie. Tak. Największa wdzięczność uczniów, rodziców. Nic więcej nie trzeba do szczęścia. Proszę sobie wyobrazić, że ja w tej chwili akurat jestem kierowcą ciężarówki, także z góry przepraszam za dźwięki mojej ciężarówki. Nie, bardzo czasami, są sympatyczne. Czasami, ale niestety ludzie w moim wieku, czy młodsi, czy starsi, wiedzą, co to jest samotność. I niestety taka praca, ten charakter pracy, czy ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę, którzy tracą przyjaciół, którzy tracą relacje. Ja sam straciłem rodzinę, bo jestem po rozwodzie, nie do końca z mojej winy, ale mimo 40 lat cały czas mam nadzieję, że wszystko się odmieni. I tak jak to pani powiedziała, nic nie jest ważniejsze od przyjaciół, bo to przyjaciele tak naprawdę stawiają grubą kreskę nad życiem każdego człowieka. To jest jak lustro. To jest jak lustro. Także dbajmy o te relacje póki można, bo mamy też, już mojej nie ma, został tylko tata, dalsza rodzina. nikt sobie nie zdaje sprawy, jak ważne są relacje, dopóki nie zacznie brakować ludzi. Tak. Nie trzeba bogactwa, nie trzeba bogactwa, nie trzeba pieniędzy, ale tak jak ta pani powiedziała, serdeczność i wdzięczność zwykłych przyjaciół. Tak, to wszystko. Tak, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję pani Marcinie. No to szerokiej drogi życzę, bezpiecznej i też szerokiej i bezpiecznej drogi przez życie w obu znaczeniach tej drogi. I pani Alicja mówiła o klejnotach. Ja tu nawet zanotowałem, powiedziała o tym, że to są klejnoty, te relacje, ci przyjaciele. Pełna zgoda. Może jeszcze coś przeczytam, co? Też a propos, bo też tak, żeby połączyć wątki, pani Alicja była, no jest nauczycielką nadal. Słyszeliśmy, że jest jaką mądrą nauczycielką. I a propos nauczycieli. Pani Małgorzata tak pisze. Kiedy lata temu pisałam maturę z angielskiego i byłam na granicy ataku paniki, bo poprzedniego dnia usłyszałam od nauczycielki: Gośka, z tobą to same problemy. Inny nauczyciel powiedział, pan Marcin, no właśnie a propos, też pan Marcin dzwonił przed chwilą. Pan Marcin zapytał: Gośka, co ci pomaga? Ojej, jakie to wtedy było dla mnie odkrycie. Co mi pomaga? Nie uspokój się natychmiast, tylko czułość, delikatność. Pan Marcin szeptał, przekonywał, że jeśli nie spróbuję, to będę ogromnie żałować. Zdałam i to całkiem nieźle. Czułość zamiast siłowania się to też jest troska o siebie. Pani Małgorzato, najserdeczniej pozdrawiam. To teraz będzie Raj Kuder śpiewał. It's double wide, it's new, it's clean. Friendly town, I think it's time, it's what we need. We had a long run together. Life you can't compare. The world is changing, and it's getting strange out there. 40 years of motel rooms, cigarettes and magazines. From Spokane, clear down to Bakersfield. You might have seen us on the highway so many times before. But my coke is getting tired, my fat man just won't travel anymore. Well, skinny looking farmers brought their families down looking for a fat time. We had to work all day just to make them spend one little thin dime. Like hot dog contests, man, you could eat them, might raise a buck or two. Boxing matches, you couldn't beat them. That midget kangaroo was a little too fast for you. Came down here, say goodbye to an old time friend of mine. He died inside his rubber suit out on the street of dreams. It was a hot July Sunday. He was working overtime. People like seeing Mickey walk by down in Anaheim. Dwarves and fat men just might do the very best they can. With tomorrow, and it seemed we had some real Western times together. Can't be like before, 'cause my wife is getting tired, My fat man just won't travel anymore. No, he won't be seen from Bakersfield clear up to Spokane anymore. List od Iwony. Jakaś pani w ostatnim programie mówiła o niezwykłej synchroniczności tematów, jakie wybierasz do audycji, z jej aktualną sytuacją życiową. Otóż u mnie jest dokładnie tak samo. Przez ostatni dość długi czas ta troska o siebie, swój dobrostan, była gdzieś na szarym końcu listy potrzeb i zadań. Zupełnie jakbym chciała siebie ukarać za wszystkie kłopoty, jakie sprowadziłam na naszą rodzinę w zeszłym roku. Ale wczoraj coś we mnie w tej sprawie tąpnęło. Poczułam, jak ważne jest zadbanie o siebie, aby więcej do takich sytuacji nie doszło. I powolutku staram się wprowadzać tę troskę w każdy element codzienności. Tak tylko dbając najpierw o siebie, możemy naprawdę zadbać o bliskich. Czuję całą sobą prawdę tego zdania. Ta troska to nie jest egoizm. Przeciwnie. Dużo czasu mi zajęło, żeby to zrozumieć. To jeszcze może, bo my się znamy, dlatego tutaj jest na ty i tak dalej. Może się przyjaźnimy nawet, prawda? Chyba to nie jest zbyt małe. Chyba tak mogę powiedzieć, Iwa. Jeszcze połączę, trochę zdekonspiruję. No i połączę to z takim mailem, który dostałem prywatnie jakiś czas temu, ale to jest bardzo, jakoś się uzupełnia, tak jak tutaj piszesz o synchroniczności. No to właśnie tak było, bo Iwa napisała do mnie jakiś czas temu o tym, że o ostrości widzenia, że założyła sobie kontaktowe, soczewki kontaktowe, zaczęła widzieć ostro. No i to jest, to, nie mam tego maila przed sobą, nie pamiętam go dokładnie, ale pamiętam właśnie o tej ostrości. Czy to się nie łączy? Prawda? Skoro mówimy o synchroniczności, że pewne rzeczy się tak nagle niby przypadkowo łączą ze sobą, splatają i tak dalej. I ta troska o siebie i ta, że taka zmiana też zaszła w jej życiu, w twoim życiu, Iwa, ta ostrość, prawda? I to jest właśnie, być może właśnie o to chodzi, z tą ostrością, że nagle zaczynamy widzieć, że to nie jest żaden egoizm, prawda? Mnie się to bardzo jakoś kojarzy i łączy. No dobrze, zapraszam państwa. Troska o siebie, to dzisiejszy temat. No i tu się same klejnoty, prawda? To, co tutaj słyszymy, to, co pani Alicja na przykład powiedziała, mój Boże. No to przypominam, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, it's rough and friends just can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. down and out. When you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. Że on to śpiewał. Też, że taka wersja, jest cała płyta zresztą z Royal Philharmonic Orchestra, z londyńską orkiestrą królewską, filharmoniczną. No i Elvis oczywiście. Może teraz takie coś. Nie wiem, czy państwo to znają. To się nazywa mantra samowspółczucia. To jest metta inaczej. Znają państwo to? Ona ma różne piętra. Pierwsze piętro jest następujące. I to jest coś z tradycji indyjskiej, ale ona jest stosowana w różnych kontekstach, także terapeutycznych właśnie. Chodzi o to, żeby ona, tak upraszczając, można tak powiedzieć, że budzi, ożywia system kojenia, czyli o tym dzisiaj też mówimy, tak zwany system kojenia. No to jest jedna z jej zasług. No i ona polega na tym, no to są takie trzy, trzy fazy jakby, trzy aspekty. To jest pierwsza rzecz, zaakceptować cierpienie. Cokolwiek to znaczy, cokolwiek jest tym cierpieniem. Stres, ból, najrozmaitsze rzeczy. Coś takiego, co właściwie chyba nie można przed tym uciec, czy go uniknąć. Po prostu jest. Druga faza to jest to, że uznajemy. To jest ważne, żeby to uznać. I to przynosi ulgę i jest prawdą też. To nie jest żadnym wymysłem i fantazją. Uznajemy to, że cierpienie dotyczy nas wszystkich. Jest ludzką rzeczą właśnie. No i trzecie, życzliwość. No jest inaczej upraszczając. Ktoś to powiedział, to jest bardzo moim zdaniem mądre. I myślę, że to się sprawdza. Nawet czuję, wiem, że to się sprawdza. Jak poczujesz cierpienie, to zareaguj z życzliwością. No i rozwinięciem tego jest właśnie ta metta, czyli mantra samowspółczucia. Czyli to chodzi o to, żeby zauważywszy te chwile cierpienia, bólu, stresu, czegoś tam jeszcze innego, powiedzieć sobie tak po cichu, czy tam, nie wiem, no po cichu, czy w głowie. To jest moment cierpienia. To jest jeden, numer jeden. Dalej. Drugie. Cierpienie jest rzeczą ludzką. No lub jakieś inne zdanie, które znaczy to samo. No i trzecie to jest takie życzenie, to zareagowanie z życzliwością. Obym był, była wobec siebie życzliwy, życzliwa. Albo jeszcze inne słowa. Bezpieczny, bezpieczna, spokojna, szczęśliwa, zdrowa. I to jest samo współczucie inaczej. To jest moment cierpienia. Cierpienie jest rzeczą ludzką. Obym był, była wobec siebie życzliwy, życzliwa, spokojna, nie wiem, bezpieczna i tak dalej. To jest właśnie to. I to jest właśnie troska o siebie. Praktyczne ćwiczenie. No dobrze, to teraz może to jakoś też a propos. A, telefon, tak? Nie teraz, jeszcze nie teraz, ale może zaraz. To teraz zagrajmy taką muzykę. To a propos, no nie wiem, a propos kondycji świata, że tak powiem. O, jaki jest ten świat? No taka piosenka Rufusa Wainwrighta. No nie są to już takie, że nóżka chodzi, no tylko, a zresztą ja za dużo gadam. Po prostu posłuchajmy, a może potem porozmawiajmy jeszcze. Traveling, but not in love. Still, I think I'm doing To Rufus Wainwright i Maurice Ravel. No a teraz Iwa, jeszcze raz komentarz do tego, co napisała, co powiedziałem. Bardzo miły list. Słucham dalej kolejnych klejnotów, bo chyba w tym, trochę w tym ostrzejszym widzeniu pomagają mi twoje audycje i twoi słuchacze oraz goście. A to nie dosypianie z poniedziałku na wtorek jest paradoksalnie najlepszą formą dbania o siebie. O, jak miło. Ale wiecie co, że ja też tak czuję. No naprawdę jestem niewyspany, tak jak mówię. Budzę się o jakieś tam, powiedzmy, zasypiam po trzeciej, budzę się o ósmej i taki dzień jest ten. Ale to pozostaje, co tutaj, o czym tutaj rozmawiamy. Te słowa, te klejnoty, jak pani Alicja pięknie powiedziała. No dobrze, to jeszcze może jakby to połączyć, bo to jest praca tkaczki, to co tutaj wykonuję, łącząc wątki, listy, słowa. To może, to są nawet zdjęcia, których jeszcze nie zdążyłem przejrzeć, przepraszam, ale zaraz to zrobię. Ale pani Anita pisze tak. Niedaleko mojej wsi jest wiadukt. Od niedawna go odwiedzam. Jest to wiadukt, który mijał zwykle mój brat jeżdżąc na ryby. W tym roku, tuż przed śmiercią brata, odkryłam tam napis: spełniaj marzenia, nie oczekiwania. Myślę, że to doskonałe przesłanie. Odezwa do nas samych, byśmy zatroszczyli się o swoje marzenia, o to, byśmy się przytulili do siebie, tak jak się przytula misia z dzieciństwa, byśmy się zatrzymali, znaleźli czas na spokój, na dotknięcie swojej duszy, na ciszę, na to, co nam sprawia radość. A dla mnie taką radością i troską o siebie jest na przykład sprawienie komuś drobnej niespodzianki, napisanie listu, upieczenie ciasta, podzielenie się wierszem, książką niedawno przeczytaną, zachłyśnięcie się czyjąś muzyką, spacer, robienie zdjęć chmurom i drzewom, utrwalanie w sobie tego, co daje mi poczucie spełnienia i z czym czuję się dobrze i w zgodzie ze sobą. Ta audycja jest również dla mnie taką troską o siebie, bo dotyka tego, co w nas wrażliwe, dobre i piękne. Za to z całego serca dziękuję. Dobrej nocy. Ja też panią pozdrawiam i też pani dziękuję. Teraz posłuchajmy. No posłuchajmy. Prawda? Wspaniały. I utwór, ta wersja Madama Bałdycha, wspaniały. To może jeszcze powiem o nim. Ktoś mi powiedział, moja koleżanka, która słyszała wywiad z Adamem Bałdychem, z tym wybitnym artystą. I on tam powiedział coś takiego, że kiedyś dostał list. Dostał list. W tym liście było mniej więcej coś takiego napisane. Wie pan co? Nie dawałem już rady. Postanowiłem odejść z tego świata. I pomyślałem, już wszystko przygotowałem. I pomyślałem, a włączę sobie jeszcze na ostatek taką pożegnalną muzykę. I włączyłem pańską płytę. Wyobrażacie sobie? No nie wiem, co nie, no, nie, nieprawdopodobne. No i on ten list przeczytał i myślę, że to jest... Jak to właśnie to skomentować? Po prostu chciałem się podzielić wzruszeniem, które towarzyszy temu wspomnieniu. No dobrze, to teraz może jeszcze... Tutaj mam jakiś piękny mail chyba. Tak, dobrze, przeczytam ten mail. To od pana Łukasza. I powiedział tak, pisze tak. Bo wcześniej napisał, że nie wiem, czy dotrwam do tej późnej nocy, no ale się okazuje, dotrwał. Mam takie doświadczenia, że jak byłem już w bardzo trudnym czasie w relacji z żoną, to znajomi mówili mi, Łukasz, zadbaj o siebie. Ja uważam, że szczególnie nie zaniedbywałem siebie. Miałem czas na moje przyjemności. Tylko sprawa wygląda tak, że ja jestem zadbany najbardziej, jak mam relacje. Nawet jak jeździłem na deskorolce, to musiałem mieć kogoś do towarzystwa. To dbanie o siebie można widzieć na różne sposoby, przez różne działania. Niekoniecznie tylko wobec siebie. No cóż, taki już jestem. Nie będę szczęśliwy, jak wyjadę sam. Nie będę miał jak podzielić się moim szczęściem z podróży. Gdy tak mi mówili, zadbaj o siebie, to odbierałem taką otuchę, wsparcie, że jestem kimś wartościowym. A, ostatnio nakupiłem sobie płyt z winylowych i słucham radia. Małe przyjemności. Wie pan co, ja jestem do pana podobny. Ja też tak jakoś, na przykład picie kawę. Dla mnie to jest żadna przyjemność, jak piję ją sam. Bardzo lubię kawę. Ale albo słucham muzyki, no to też słucham ją, staram się słuchać w towarzystwie z kimś. To jest zupełnie co innego, inne słuchanie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie mówimy o tej otusze dzisiaj bardzo chyba. Myślę, że z tych opowieści płynie bardzo dużo otuchy, prawda? No dużo mądrości. No i też takiej szczerości, takiej, no że... No wiecie, można mówić o różnych rzeczach tak z wiedzy. No ale też jeszcze chyba jest wyższy poziom, jak się mówi, z doświadczenia. Ta wiedza się łączy z doświadczeniem. No i jeszcze jest taki poziom, taki jeszcze chyba wyższy. To jak się mówi jeszcze z innego poziomu, bo to, jak się mówi z poziomu serca. Myślę, że w tych opowieściach, w tych mailach, w tym, co państwo, czym się dzieliliśmy dzisiaj opowiadając, właśnie tak jest. No nie tylko dzisiaj zresztą. Chyba brakuje mi jakiegoś kawałka na puentę. Może ktoś jeszcze coś napisze, takiego, co by pasowało na jako przesłanie. No, może macie pomysł, to ja zapraszam. Dariusz.bugalski @polskieradio.pl No i 2 2 7 3 posłuchajmy. Thank you. taka może nieoczywista wersja tej pięknej pieśni Amazing Grace. I z takim przesłaniem jeszcze, bo jednak znalazłem, jak mam jakiś pomysł na to, żeby jak to podsumować. Może nie podsumować, ale jeszcze coś powiedzieć takiego, co by łączyło kilka wątków. Bo mówiłem Państwu o tej książce Artura Brooksa, Życie, którego pragniesz. I może ja cytowałem tytuł jednego z rozdziałów. I może w ten sposób powiem dalej. Zacytuję jeszcze kilka innych tytułów i to byłby taki, no taki drogowskaz, te drogowskazy. No pierwsze, szczęście nie jest celem. Potem jest taki rozdział o emocjach. I tam są takie podrozdziały, między innymi mniej skupiania się na sobie. To jest bardzo ciekawy fragment o lustrze. Może kiedyś Państwu jeszcze o tym opowiem. Wybierz lepsze emocje, też tak pisze. Można je wybrać. Można sobie jakby je wyhodować w pewien sposób. Dalej, twoja niedoskonała rodzina. Dalej, prawdziwa, głęboka przyjaźń. Praca to miłość, która widzialny przybiera kształt. No i jeszcze znajdź swoją łaskę. To, no, nie wiem, co zgrabnie, ale tu chodzi o takie zaplecze duchowe, że to no, może być religijne, może nie. No to już no, jesteśmy, to już sumienie nam dyktuje, ale właśnie dlatego też ten utwór puściłem. Amazing Grace. Właśnie w tę stronę, żeby znaleźć coś głębszego. Taki klejnot jeszcze z tej rzeczywistości. Myślmy o sobie dobrze, tak pisze Michalina. Ja, to jest długi list, ja nie zdążyłem tego przeczytać, przepraszam, ale obiecuję, że to zrobię. Też piękne przesłanie. No i właśnie jeszcze chciałbym na koniec Państwu ogromnie podziękować. I tak jak Iwona napisała, że te niedospane noce to właśnie jest rodzaj troski. Paradoksalnie najlepszą formą jest to dbanie, formą dbania o siebie. Ja też tak czuję. I jeśli mogłem się jakoś przyczynić do tego, żeby złagodzić ten ból niedospanych nocy, to się bardzo, to dziękuję. I też dziękuję Państwu za to, co Państwo napisali, powiedzieli i to, że się możemy spotykać i po ludzku rozmawiać ze sobą. Słuchać razem muzyki. Bardzo dziękuję też pani Grażynie Oszkowskiej, realizatorce programu, Darkowi Pierogowi, który jest jego wydawcą. No i na koniec jeszcze coś takiego kojącego, hedonistycznie. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski. Occhi, il tuo sguardo da prepotente sono i soliti argomenti che non discuterò. Le tue mani, le tue dita bugiarde e lunghe, anche questi sono argomenti di cui non parlerò. Ma le braccia volitive, avvolgenti e forti, sono le cose che ad occhi aperti fanno sognare di te. Ma il tuo viso, l'espressione del tuo sorriso, mi trasportano all'improvviso, dove il cielo è più blu. quello non so.